jedno veče igrom slučaja, zajedno od teške muke teškog očaja. Ako nismo mogli nešto više postati, onda bar smo prijatelji mogli ostati. Bili smo mi jednom i od tada sve mi je gore, sve je gore, ne znam glava gde mi je. Svi me zovu, ne veruju da je moguće da sam lud za devojkom iz kuće čestite. Pa mi kažu, takve hoće, da im deliš komplimente, da im pališ cigarete, da im vrata otvoriš i o njima, drugovima da ne govoriš. Još neko vreme me ne zovite, jer prirode sam jako ranjive, te ruke bile su lekovite, te pune usne tako hranljive. Još neko vreme mislit ću na nju, jer igrom slučaja sam nije tu, a posle tome se po starom ću sa vama biti punom parom ću. I od tada sve mi je gore, sve je gore, ne znam glava gde mi je. Svi me zovu, ne veruju da je moguće da sam lud za devojkom iz kuće čestite. Pa mi kažu, takve hoće, da im deliš komplimente, da im pališ cigarete, da im vrata otvoriš i o njima, drugovima da ne govoriš. Još neko vreme me ne zovite, jer prirode sam jako ranjive, te ruke bile su lekovite, te pune usne tako hranljive. Još neko vreme mislit ću na nju, jer igrom slučaja sam nije tu, a posle toga se po starom ću sa vama biti punom parom ću. Još neko vreme me ne zovite, jer prirode sam jako ranjive, te ruke bile su lekovite, te pune usne tako hranljive. Još neko vreme mislit ću na nju, jer igrom slučaja sam nije tu, a posle toga se po starom ću sa vama biti punom parom ću.